नागों की तरह लम्हे तन्हाई के डसते हैं, नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं। माहौल है फूलों हैं।